तीनों लोकों के राजा मन से भी जिसकी संभावना नहीं कर सकते थे, ऐसे मनोहर एवं कीर्ति बढ़ाने वाले मंदिर का निर्माण होने लगा। उसके तैयार हो जाने पर राजा इंद्रधनुष ने मुनिवर नारद से कहा, देवताओं और असुरों के लिए भी जो असंभव था, वह सब मेरा पूरा कार्य भगत कृपा से संपन्न हो गया। यह कहकर उन्होंने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने भी राजा को उठाकर उनका सत्कार किया और कहा, राजन, इस समय तुम जीवन मुक्त हो गए हो। भगवान के चरण बिंदों में अनन्य भक्ति पूर्वक तुम्हारा चित्र जिस प्रकार लगा हुआ है, उससे बढ़कर मनुष्य के लिए और कौन सा पुरुषार्थ हो सकता है। भोपाल, तीर्थ, मंत्र, जप, दान, बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ, व्रत, स्वधाय और तपस्या से भी जिसे प्राप्त करना असंभव है, वही केवल भक्ति से तुम्हारे हाथ में आ गया है। राजेंद्र, तुम दीर्घ काल तक पृथ्वी पर स्थित रहकर बड़े बड़े उत्सवों और उपचारों से जगन्नाथ जी की उत्कृष्ट पूजा करो। तत्पश्चात इंद्रधनुष ने जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की, ब्राह्मण देव भगवान को नमस्कार है। गो और ब्राह्मणों के हितेशी शरणागतों का दुख दूर करने वाले तथा चार पुरुषार्थों के एकमात्र हेतु भगवान श्रीहरि को नमस्कार है। हिरण्य गर्भ रूप पुरुष और प्राकृत व्यक्त जगत दोनों आपके स्वरूप है, आपको नमस्कार है। शुद्ध ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंदमय भगवान वासुदेव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करते हुए राजा के नेत्रों में आंसू भर आया। उन्होंने परिक्रमा करके बार बार भगवान को प्रणाम किया। तदंतर जो अन्य देवता वहां आए थे, वे प्रसन्नता पूर्वक भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, परब्रह्मा और परमात्मा के नाम से जिसकी महिमा का गान किया जाता है, वह पुरुष ही भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ है। इतनी इसकी महिमा अपार वैभव है। यह परम पुरुष श्री हरि सबसे ज्येष्ठ और सबका स्वामी है। संपूर्ण विश्व इसके एक अंश में स्थित है। इसका शेष तीन अंश विशुद्ध अमृत स्वरूप है, जो परम व्योम में विराजमान है। भगवान, वह अमृतमय पुरुष आप ही हैं। आपसे ही वेद प्रकट हुए हैं। यज्ञमय पुरुष भी आपसे ही उत्पन्न है। आपसे ही घोड़े, गो और भेड़ आदि पशु उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण, आपके मुख से प्रकट हुए क्षेत्रिय आपकी भुजाओं से उत्पन्न है। वेश्यों का जन्म आपके उरु से हुआ है तथा शूद्र आपके चरणों से प्रतीत हुए हैं। आपके मन में चंद्रमा, नेत्र से सूर्य, कानों और प्राणों से वायु तथा जीवा से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। आपकी नाभि से आकाश, मस्तक से स्वर्ग, पैरों से पृथ्वी और कानों से आठों दिशाएं प्रकट हुई है। आप ही से यज्ञ कुंड की सात परिधियां, मेखलाएं तथा 21 संविधाएं प्रकट हुई है। समस्त चराचर भाव आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और संरक्षक हैं। परमेश्वर भयानक रूप धारण करके सृष्टि का संहार करने वाले भी आप ही हैं। आप ही यज्ञ, यज्ञांश, यज्ञेश तथा परातर पर परमात्मा है। आप शब्द ब्रह्मा से परे और शब्द ब्रह्मा रूप ही है। जगन्नाथ, आप ही विश्व विराट तथा स्वराट और विराट हैं। जगतपते, आप जगत स्वरूप हैं। आपने ही ऊपर नीचे तथा दाएं बाएं संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। आपका यजन करने वाले याज्ञिक पुरुष परम धाम को प्राप्त होते हैं। आप ही भोज्य, भोक्ता, हविष्य, होता, हवन और उसके फल दाता है। प्रभु, आप समस्त कर्मों के भोक्ता, सर्व कर्म स्वरूप तथा सब कर्मों के उपकरण तथा संपूर्ण कर्मों के फल देने वाले हैं। आप ही सत्कर्मों के लिए प्रेरणा करते हैं। धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि देने वाले भी आप ही हैं। हर्षिकेश, मुक्ति देने वाले भी आपके सिवा दूसरा कौन है। आपको नमस्कार है, आपका कहीं अंत नहीं है। आपके सहस्त्र रूप, सहस्त्र पैर, नेत्र, मस्तक, उरु और भुजाएं हैं। आपको नमस्कार है। सहस्त्र कोटि युग को धारण करने वाले और सहस्त्रों नाम वाले आप सनातन पुरुष को नमस्कार है। प्रभो, संसार समुद्र में घिरे हुए प्राणी को शरण देने वाले एकमात्र आप ही हैं। आपकी सृष्टि में आपके समान दीनों की रक्षा करने वाला दूसरा कोई नहीं है। दीनों और अनाथों के एकमात्र आश्रय तथा आप प्रभो हैं। आप ही इस जगत के पिता हैं, पालक पोषक और संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले जगन्नाथ विष्णु हमारी रक्षा कीजिए। परमेश्वर हमारी रक्षा कीजिए। कमलकांत, आपके सिवा कौन हमारी रक्षा करने में समर्थ है। अंतर्यामीन, आपको नमस्कार है। सर्व तेजोनिधे, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके देवताओं ने बार बार प्रणाम किया और इंद्रधमन के साथ बाहर निकलकर सब के सब भगवान नरसिंह के क्षेत्र में गए। वहां साष्टांग प्रणाम और नमस्कार करके परम भक्ति भाव पूर्वक उन्होंने नरसिंह देव का पूजन किया। उसके बाद वे नीलाचल के शिखर पर जहां उत्तम प्रसाद का निर्माण हुआ था वहां गए। देवताओं ने आकाशमंडल में व्याप्त उस उच्चतम मंदिर को देखा। राजा इंद्रधुमन ने विचार किया कि यह पूर्ण हुआ, भगवान का उत्तम मंदिर दीर्घ काल के बाद मेरे दृष्टि पथ में आया है। यह सब भगवान के अनुग्रह से हुआ है, इसमें मनुष्य का कोई पुरुषार्थ नहीं है। तदंतर उन्होंने अपने सहायकों से कहा, जब काष्ठमय शरीर धारण करके स्वयं भगवान यहाँ प्रकट हुए थे उस समय आकाशवाणी ने मुझसे कहा था कि तुम नीलाचल के शिखर पर जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा के लिए 1000 हाथ का मंदिर बनवाओ। उसकी स्थापना के समय स्वयं ब्रह्मा जी सिद्धों, ब्रह्म ऋषियों और देवताओं के साथ पधारेंगे। तत्पश्चात राजा ने नारद जी से पूछा, मुनिश्रेष्ठ, मैं प्रतिष्ठा विधि की वस्तु के विषय में कोई जानकारी नहीं रखता। जो जो एकत्रित करने योग्य वस्तुएं हों उन सबको क्रमशः बतलाइए। राजा के इस प्रकार कहने पर नारद जी ने शास्त्र के अनुसार विचार करके सब सामग्री की सूचना एक पत्र पर लिखकर उन्हें दे दी। राजा ने वह पत्र पद्मनिधि को दिया और कहा, इसमें लिखी हुई वस्तुएं एकत्रित करो, ब्रह्म जी के लिए दिव्य भवन का निर्माण करो। ब्रह्म ऋषियों, इंद्र आदि देवताओं, सिद्धों, मनुष्यों तथा मुनिवरों के लिए यथा योग्य स्थान बनाओ। इस प्रकार आदेश देते हुए राजा इंद्रधमन से नारद जी ने कहा, राजन, 3 रथ तैयार कराइए। भगवान वासुदेव के रथ पर गरुड़ ध्वज फहरा रहा हो और सुभद्रा जी के रथ के ऊपर कमल के चिन्ह से युक्त ध्वजा लगाई गई हो। श्री बलभद्र जी के रथ पर ताल ध्वज या हल के चिन्ह युक्त ध्वज होना चाहिए। श्री विष्णु के रथ में 16, बलभद्र के रथ में 14 और सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होने चाहिए। चक्रधारी श्री कृष्ण के रथ का विस्तार 16 हाथ, बलभद्र जी के रथ का विस्तार 14 हाथ और सुभद्रा जी के रथ का विस्तार 12 हाथ का हो। नारद जी के इस वचन को सुनकर एक दिन में 3 रथ बनवाए गए, जिनके धुरे, चक्के, खंबे और द्वार सभी सुंदर थे। तीनों रथों का विस्तार उत्तम था, उसमें सुंदर ध्वजा पताका लगी थी। नाना प्रकार की चित्रकारी से वे तीनों रथ बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। उनमें लगाम और बागडोर से युक्त वायु के समान वेग वाले सैकड़ों सफेद घोड़े जुते हुए थे। नारद जी ने शास्त्र के अनुकूल विधि से रथों की प्रतिष्ठा की। तत्पश्चात ब्रह्म जी की प्रेरणा से उस उत्तम प्रसाद के समीप शुभ मुहूर्त में सब देवता आ पहुंचे। राजा इंद्रधमन की आज्ञा से विश्वकर्मा ने एक बहुत बड़ी रत्नमय शाला तैयार कराई। उसमें प्रतिष्ठा कालिक पूजने उपयोगी वस्तु हविष्य समिधा कुशा तथा अनेक प्रकार के भोजन और संपत्ति का संचय करके रखा था। उस समय पृथ्वी पर गाल नामक राजा राज्य करते थे। उन्होंने भी माधव की एक प्रस्तर मूर्ति बनवाई और उसके लिए एक छोटा सा मंदिर तैयार कराकर उसमें उसकी स्थापना और पूजा की। फिर दूत के मुख से राजा इंद्रदुमन के उद्योग को सुनकर राजा को क्रोध हुआ और वे सेना समेत कुपित हो नीलाचल पर आए। वहां आने पर उन्होंने प्रतिष्ठा का ऐसा आयोजन देखा जो मनुष्यों के लिए स्वप्न में भी दुर्लभ था।